3. ปัจจยานุโรมปัจจนียะเหตุทุกกนัย131ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี3วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมี3วาระจตุกนัย133ณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระละเอกาทัสสกนัย134ณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระทวาทัสนัยในวงเล็บสาเสวนะ135ณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระละเตวีสกนัย136ณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระเตระสกนัยในมุงเล็บสวิปากะ137ณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมี1วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี1วาระละเตวีสกนัย138ณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัย สัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอัตถิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเหตุมูลกนัยจบอารามณทุกกนัย139ณเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระติกนัย140ณอธิปติปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณมูลกนัยจบในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอธิปติทุกกนัย141ณอารามณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี5วาระละจตุกนัย142ณปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามมณปัจจัยมีสามวาระอนันตระและสมานันตระทุกกนัยในวงเล็บพึงขยายอนันตระปัจจัยและสมานันตระปัจจัยให้พิสดารเหมือนกับอารามณปัจจัยสหชาตทุกกนัย143ณเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับ สหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระติกนัย144ณอารมณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกนัย145ณอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอัญญมัญญทุกกนัย146ณเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย147ณอารามณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัย กับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญและเหตุปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย148ณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีอย่างละสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลนิสัยและอุปนิสัยทุกกนัย149ณเหตุปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีห้าวาระในมูลเล็บวาระที่มีนิสัยปัจจัยเป็นมูลเหมือนกับวาระที่มีสหชาตปัจจัยเป็นมูลและวาระที่มีอุปนิสัยปัจจัยเป็นมูลเหมือนกับวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูลปุเรชาตทุกกนัย150ณเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนชาณปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย151ณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอาเสวนทุกกนัย152ณเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระติกนัย153ณอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในมุงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลกรรมทุกกนัย154นเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระนอารามณปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนสมานันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเก้าวาระนวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยกับกรรมวิปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับกรรมวิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระติกนัยนอารามณปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนสมานันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกนัย156ณอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลวิปากทุกกนัย157นเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมานันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ ติกนัย158ณอารัมมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนทิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีอย่างละหนึ่งวาระจตุกนัย159ณอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระปัญจกนัย160ณปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเตวีสกกนัย161ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารทุกกนัย162ณเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสองวาระณอารัมมณปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระณอินทรียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระติกนัย163ณอารัมมณปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ ณอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระโนนติปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระจตุกนัย164อธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนกรรมปัจจัยกับละมี3วาระนวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอินทรียปัจจัย165นเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี2วาระณอารมณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระณสมานันตรปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี5วาระติกนัย166ณอารมณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณสมานันตรปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระจตุกนัย167ณอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี3วาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในมูลเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลชาณทุกกนัย168นเหตุปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสองวาระนอารามณปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีกับชาณปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับชาณปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับชาณปัจจัยมีเก้าวาระนมัคคปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระติกนัย169ณอารามณปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกนัย170ณอธิปติปัจจัยกับชาณปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลมัคคทุกกนัย171ณเหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระ นวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี5วาระติกนัย172ณอารามณปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณสมานันตรปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี7วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระจตุกนัย173ณอธิปติปัจจัยกับมรรคปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระนวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลสัมปยุตตทุกนัย174ณเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระณอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนกรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนฌานปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระติกนัย175ณอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณกรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลวิปยุตตทุกนัย176ณเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี2วาระณอารามณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระณสมานันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี9วาระณฌานปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนนติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระติกนัย177ณอารัมมณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี5วาระจตุกนัย178ณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี1วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระปัญจกนัย179ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระละทวาทสกนัย180ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหัชชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระเตวีสตกนัยเรบสาเสวนะ181ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระจุทธสกนัยในมูลเล็บสวิปากะ182ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมี1วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี1วาระเตวีสกนัย183ณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัย มีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิทุกกนัย184ณเหตุปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมีห้าวาระติกนัย185ณอารามณปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกนัย186ณอธิปติปัจจัยกับอัตถิปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลนัตถิวิคตะทุกขนัย187ณเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยละวิคตะปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับนัตถิปัจจัยละวิคตปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละวิคตปัจจัยมีสามวาระณฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูลอวิคคตะทุกกนัย188ณเหตุปัจจัยกับอวิคคตปัจจัยมีสองวาระ ณอารัมมณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระติกนัย189ณอารัมมณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลการนับจำนวนปัจจัยในอนุโลมปัจจนียะจบ